чай, бутыль водка, там мира роста, нам бочку коробки, на кисине рота. Чай, бутыль водка, там мира роста, нам бочку коробки, он на кисине рота. Мэй рахуу сари рат in the bar, дару пию лагатар, ек ади сапи лете хэн, мэй то пию бутыль чар, чар, бутыль водка, там мира роста, нам бочку коробки. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका सब I wanna hang over tonight I wanna hang over tonight I wanna hang over tonight I wanna hang फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वोद का पुगार है सूजी सूजी आंखें मेरी फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वोद का पुगार है चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना